A teraz chciałbym powiedzieć wam jedną taką rzecz. Ja jestem za pokojem, jestem przeciwnikiem wszelkich konfliktów, takich jak w Iraku, gdzie chodzi o ropę, a nie o wolność właściwie. Słuchajcie, dlatego jeśli macie w sobie siłę, dajcie wszystko, by być dobrymi ludźmi. Pokój dla was wszystkich. Wszyscy Wiktorie w górze. Jeśli macie dwójeczki, nieście je w górze. Za pokój. To jest za wolność, za pokój, za miłość. Ból doświadczeń sprawia, że śmiech znika. Mówi nie patrz, mówi nie dotykaj, mówi nie myśl, co zdarzyć się może. Terror zanim człowiek, a w człowieku odpowiedź. Ból doświadczeń sprawia, że śmiech znika. Mówi nie patrz, mówi nie dotykaj, mówi nie myśl, co zdarzyć się może. Terror zanim człowiek, a w człowieku odpowiedź. Jak najdalej od pysków leży i dusza duszę leczy. Nad kartką umysłowe stresie. Po to żyję, po to się budzę, po to bardzo duszę brudzę. Z tym się urodziłem i z tym chcę umrzeć. Taki mam patent na rzeczywistość. Masa dobrze, czar może prysnąć. Lepiej ostrożnie z tą myślą, że może zdarzyć się wszystko, łącznie z katastrofą. Ala Boston, San Francisco. Mam to przed oczyma radio. Redaktor i krwawy finał. Liczam ja za jest, ale syna. Nie da się świata zatrzymać, czasu cofnąć. Pozostaje płacz na dyska. Wietliwością, tu z ludzką godnością pytam. Zamiast śmiać się na butach, muszę zaszczęść oddychać. Patrząc na chmury nad miastem, zamykam oczy, daj spokój z bólem. I tak zbyt wiele czuję. Ból doświadczy sprawia, że śmiech znika. Mówi nie patrz, mówi nie myśl, co zdarzyć się może. Terror zdaje człowiek, a w człowieku odpowiedź. Ból doświadczy sprawia, że śmiech znika. Mówi nie patrz, mówi nie dotykaj, mówi nie myśl, co zdarzyć się może. Terror zdaje człowiek, a w człowieku odpowiedź. Wybruch, trochę pokory. Mówicie rap jest zły, to jaki jest terroryzm? Niby o tym się nie mówi, wiem. Ważniejsza pensja, wyścig do szczęścia. By mieszkać jak pan, jeść jak pan, chodzić jak pan. Jak pan jest szwan, nie kłam, że nie nakręca ciebie las. Bo nie uwierzę, lepiej wytłumacz mi zjawisko rasowych uprzedzeń. Zbrodni w imię głupoty, co świat chce udowodnić. Trupy, filozofia z dupy. Spójrz prawdzie w oczy, rządzą nami przygupy. Nawet patrząc na bałty, oddając jej swą miłość. Jak Helen przyszła, widzę ilu było po zamykanych domach. Pokoja wskazanie na klęskę, wiesz kim jest człowiek. Mówię niebezpieczeństwo, możesz gadać, że pieprze farmazony. Ale proszę cię o jedno, pokaż mi te szklane domy. Bym wiedział, że się mylę, by zmienił światopogląd na życie oddane pieniądzom. Pokaż ci to dotknę, uwierzę, że przemyślę, bo dosyć już człowiekowi ciśnie. Ból doświadczeń sprawia, że śmiech znika. Mówi nie patrz, mówi nie dotykaj, mówi nie myśl, co zdarzyć się może. Teraz zanim człowiek, a w człowieku odpowiedź. Ból doświadczeń sprawia, że śmiech znika. Mówi nie patrz, mówi nie dotykaj, mówi nie myśl, co zdarzyć się może. Teraz zanim człowiek, a w człowieku odpowiedź. Ból doświadczeń sprawia, że śmiech znika. Mówi nie patrz, mówi nie dotykaj, mówi nie myśl, co zdarzyć się może. Teraz zanim człowiek, a w człowieku odpowiedź. Ból doświadczeń sprawia, że śmiech znika. Mówi nie patrz, mówi nie dotykaj, mówi nie myśl, co zdarzyć się może. Teraz zanim człowiek, a w człowieku odpowiedź. Wyrzuć tylko się i dziś sięga nie ma. Czas bez lekcji to żyć i się nie bać. Obudzona ziemia zakazana dla lasu, których prawda akuje niczym kaktus.